Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Waziri wa mambo ya ndani alitangaza kuwa vitambulisho vya kibayometrike vitapatikana kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027, lakini wanasiasa kama kiongozi wa chama Iprona na msemaji wa muungano wa vyama Burundi Bwabose wanashaka iwapo ahadi hii itaheshimiwa. Na wakimbizi 20,000 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokimbia vita na kupelekwa na kupokelewa na tarafa za Rugombo na Buganda katika mkoa wa Chibitoke wanakosa karibu kila kitu, kama mwanahabari wetu alivyoweza kuona. Na uzalishaji wa mazao ya nje kama vile kahawa ulipungua kwa nusu katika mwaka wa fedha 2023 kuelekea 2024 ikilinganishwa na mwaka wa fedha uliopita, kulingana na ripoti ya Benki Kuu ya Taifa iliyowasilishwa Jumatano hii na kamati ya kudumu ya fedha kwenye bunge la kitaifa. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. François Kimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Samuel Ndayisenga ndiye mkurugenzi wa shirika la ugavi wa mafuta Sopebu kuanzia jana Jumatano. Hayo yanachomoza katika agizo la rais wa Jamhuri ya Burundi. Anachukua nafasi ya Innocent Girukwishaka. Na baadhi ya wabunge wanadai ufafanuzi kuhusu utekelezaji wa mradi wa vitambulisho vya kidijitali wakati wa uchambuzi na kupitishwa kwa sheria mpya ya kurekebisha ushuru na wa manispaa nchini Burundi Jumanne hii. Martin Teretse, waziri wa mambo ya ndani, alitangaza kwamba wanafanya kila kitu sasa ili kuhakikisha kwamba kadi hiyo ipatikane kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Clovis Niyonkuru ana mengi zaidi. Baadhi ya wabunge wanadai kuwa mradi wa kutumia kitambulisho cha kitaifa cha kibayometriki umejadiliwa kwa muda mrefu lakini bado haujatekelezwa. Kwa hiyo mbunge Pamphile Malaika alimtaka waziri wa mambo ya ndani na maendeleo ya jamii kutoa mwanga juu ya ucheleweshaji wa kupatikana kwa kitambulisho hicho. Kwa swali hilo, Martin Teretse, waziri wa mambo ya ndani na maendeleo ya jamii, alieleza kuwa baada ya kujadili swala hilo ndani ya serikali, walibaini kuwa ni lazima kwanza na sheria ya unyumba na familia, kwa sababu ndipo amri hiyo inatumikia. Anafahamisha kuwa wanafanya kila linalowezekana ili kitambulisho hicho kipatikane kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Kulingana na waziri huyo, bei ya kitambulisho hicho cha kibayometriki inaweza kuwekwa kati ya faranga 2700 na 2800 faranga za Burundi. Na kuhusu swala hilo, baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wametoa hoja. Kwa upande wa chama Iprona, Olivier Nkurunziza, kinara wa chama hicho, anasema kutokuwa na uhakika kwamba tarehe hiyo itaheshimishwa. Hata hivyo, anapendekeza serikali kufanya kinachowezekana ili kadi hiyo iweze kupatikana. Tumsikilize, anatafsiriwa katika Kiswahili na mwenzetu Alexi Ndayisenga. Ni kweli, waziri wa mambo ya ndani alithibitisha kuwa tutapewa kadi za kidijitali mwaka jana, lakini bado haijapatikana. Alituambia kwamba wataalamu waliotaka kutengeneza kadi hizo waliomba bei ghali. Sisi katika chama Iprona tulikuwa na imani kwamba tutatumikisha kadi hizo kikakakaka uchaguzi wa mwaka huu na pia katika jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi ya Burundi ndiyo inabaki, lakini kadi hizo ni chombo muhimu kwa sababu zinaweza kutumikishwa katika nchi jirani kama Rwanda, Kenya na Uganda. Ndani ya kura, kadi hizo zinasaidia vitu vingi kuhusu watu wanaoweza kuiba. Pia kitambulisho kama hicho sio rahisi kuigwa kama vile vitambulisho vinavyopokewa na watu. Ndiyo maana tunamuomba waziri kufanya chochote ili vitambulisho vya kibiometriki vionekane kabla ya mwaka 2027. Aliyekuwa akisikika ni Olivier Nkurunziza, kinara wa chama IPRONA, alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Alexis Ndayisenga. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa upande mwingine, daima katika ukurasa huo, Kefani Bizi, katibu mkuu na msemaji wa muungano wa vyama vya siasa Burundi Bwabose, anapendekeza serikali kutangaza changamoto zilizojitokeza ili kadi hiyo isitolewe kabla. Anajiuliza kama serikali ina nia ya kufanikisha kadi hiyo. Hata hivyo, anaamini kuwa kadi hiyo ni muhimu sana katika mchakato wa uchaguzi huru. Na zaidi ya wakimbizi 20,000 wa Kongo ambao tayari wamefika katika tarafa za Rugombo na Buganda katika mkoa wa Chibitoke wanaishi katika mazingira duni. Mwanahabari wetu aliweza kuona Jumatano hii kwamba hawana chakula wala nyumba na hawana huduma za usafi. Wanaomba wafadhili kuwasaidia, wakieleza kwamba walikimbia bila kuchukua chochote pamoja nao. Mkazi au anayeongoza shirika la shirika mahali hapo aliwapatia chakula na mahema kwa ajili ya watoto na wajawazito. Na msaada wenye thamani ya dola za Kimarekani $1,500,000 ulitolewa Alhamisi hii na inchi ya Japani kwa wakilishi wa shirika la kimataifa linalotetea wakimbizi nchini Burundi kupitia mradi wa ulinzi na usaidizi kwa waliorejea Burundi. Ndaipenda Ndiai, afisa tawala anayehusika na kulinda pamoja na kusaidia wanaorejea, anaonyesha kuwa mradi huu utatekelezwa kwa muda wa miezi 10 kuanzia Machi jayo kwa manufaa ya wanaorejea. Na ukosefu wa maji ya kunywa unaozingatiwa katika kituo cha watoto yatima cha Kiremba katika tarafa na mkoa wa Burundi, ongezeko la bei ya mazingira inayoitwa Francele ni miongoni mwa changamoto zinazo kikabili hivi leo. Hivi ndivyo François Niranyibagira, meneja wa kituo hiki kinachochukua watoto 80, alitangaza Jumatano hii kwenye hafla ya kupokea msaada wa bahasha na chakula chenye thamani ya zaidi ya faranga $3,000,000 za Burundi iliyotolewa na vikundi 13 kati ya ukanda wa Kijama tarafani Songa inayosimamiwa na FVS Rafiki wa Watoto. Habari hii imetungwa na Zeno Ziambimana, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bururi. Na baadhi ya wabunge wanasema kutiwa wasiwasi na kushuka kwa uzalishaji wa mazao ya nje kama vile kahawa, pamba na chai wakati yakiingizia taifa fedha za kigeni. Wanataja hayo wakizingatia kushuka kwa uzalishaji wa kahawa kutoka karibu tani 23,200 kwa mwaka wa fedha wa 2022 kuelekea 2023 hadi karibu tani 11,200 kwa mwaka wa fedha wa 2023 kuelekea mwaka 2024. Hayo yanachomoza katika ripoti ya Benki ya Jamhuri ya Burundi ya mwaka wa fedha wa 2023 iliyowasilishwa na kamati ya kudumu ya fedha kwa bunge la kitaifa Jumatano hii. Wabunge hao wanaamini kuwa ukuaji wa uchumi wa taifa hauwezi kufikiwa huku uzalishaji wa mazao hayo ukishuka tu. Habari hii imetungwa na mwenzetu Claude Itangishaka. Na faini ya pesa 20,000 na kifungo ndiyo adabu ambayo sasa itawekwa kwa dereva wa baisikeli anayetoza zaidi ya pesa 500 kwa mteja kutoka Manda kwenda Msenyi au kutoka Msenyi kwenda Manda. Huu ni uamuzi uliochukuliwa na msimamizi wa tarafa ya Manda katika taarifa yake kwa vyombo vya habari aliyoisaini Jumanne hii. Nadine Nibitanga anaeleza kuwa madereva hao wa baisikeli walikuwa wakidai kiasi kikubwa katika siku za hivi majuzi. Baadhi ya wahusika wanaeleza kwamba wameongeza bei ya usafiri kwa sababu hata bidhaa nyingine ni hali sokoni pamoja na barabara kuwa katika hali mbaya. Habari hii imetungwa na Space Caritas Kabanyana, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bubanza. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, kesi za mimba shuleni zimepungua mkoani Chibitoke kutoka kesi 41 mwaka wa shule 2022 kuelekea 2023 hadi 30 kwa mwaka wa shule 2023 kuelekea 2024. Joseph Nyandwi ni mkurugenzi wa elimu wa mkoa, anaangazia ushiriki wa shangazi na wajomba walio shuleni katika kuongeza uelewa wa wanafunzi. Lakini baadhi ya wazazi katika jimbo la Chibitoke wanathibitisha kwamba hali hii ya mimba zisizotarajiwa shuleni bado inaendelea katika maeneo yao kutokana na umaskini katika familia. Habari hii imetungwa na mwenzetu Sheila Irambona. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.